NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring, een gevarieerde uitzending met Hedy Dancona over de staat van de democratie in Israël, advocaat Marloes Holthuis over scheiden zonder lijden, Joris Luyendijk over piraten, zeerovers en de oorsprong van de verlichting, en onze eigen Daan Rovers wordt op 30 mei gekozen in de Eerste Kamer. Hoe kom je eigenlijk op zo'n positie en wat was en is het belang van de Senaat? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Marnix Ampersen. In de hoofdstad van Soedan zijn zeker 3 doden gevallen bij de gevechten tussen het leger en een paramilitaire strijdgroep, melden internationale media. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Op beelden op sociale media zijn explosies te zien in de hoofdstad Khartoum. De Nederlandse ambassade in Soedan meldt dat de luchthaven van Khartoum is gesloten. Nederlanders krijgen het dringende advies om binnen te blijven. In Bakel in Noord-Brabant heeft de politie een Roemeense man opgepakt in het onderzoek naar de dood van een jongen van 9. Het lichaam van de jongen werd deze week gevonden in een sporttas in het water in Gent in België. Het kind zou sinds begin dit jaar vermist zijn. De man van 34 die nu is aangehouden is waarschijnlijk de ex-vriend van de moeder van de jongen. Zij werd al eerder gearresteerd. Polen importeert voorlopig geen voedselproducten uit Oekraïne. Het gaat dan bijvoorbeeld om graan en honing. Volgens de Poolse regering is de maatregel nodig om de eigen boeren te beschermen. Door de oorlog is het transport van Oekraïns graan over lange afstanden lastig. Een groot deel wordt daarom verkocht in buurland Polen. Dat levert voor de boeren daar problemen op, zegt de grootste regeringspartij, omdat graan uit Oekraïne veel goedkoper is dan Pools graan. Er lijkt opnieuw een bende actief in het noorden van het land die dure navigatiesystemen steelt uit trekkers en andere landbouwvoertuigen. Afgelopen week sloegen de dieven al 3 keer toe bij boerenbedrijven in Groningen en Friesland. Zo namen ze bij een akkerbouwer 1-4 huizen, 5 schermen en 4 GPS-ontvangers mee, ter waarde van zo'n 80.000 euro. Boerenbedrijven zijn de afgelopen jaren steeds vaker doelwit van dit soort bendes. Volgens de politie gaan de daders professioneel te werk en zijn ze vaak moeilijk op te sporen. Het weer. In het zuidwesten en in Brabant zonnig met wat stapelwolken. In de rest van het land meer bewolking en kans op wat regen. Het is 10 tot 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan zo'n 13 graden. Later in de week droger en warmer. Tim Schaap, hoe is het op de wegen? Ja, gelukkig op de meeste locaties gaat het wel goed. Hier en daar wel een uitzondering. Onder andere op de A4 het geval, vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij afrit Vlaardingen-Oost staat een kapotte auto. Daarom is de rechterreis ook dicht. Houd rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Benelux. Verder nog de A13 Den Haag-Rotterdam. Daar staat een file tussen Delft en Rotterdam-Overschie. Momenteel 11 kilometer langzaam rijden met 20 minuten vertraging. Komt omdat in de A4 de keteltunnel in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden dit weekend. Vervolgens nog drukt op de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Tussen Helvoort en Haren een half uur vertraging. En tot slot, veel mensen komen terug van een dagje uit bij de bloembollen. Daarom viel op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vanaf Lisse ongeveer een half uur vertraging tot aan de N207. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avrood Ros. Voor jou is dit toch een soort van roeping? Hey Michael, dit is mijn werk. Oh. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Je hebt vandaag 9 kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende onderlegde oratoren vormen vandaag de kring. Hedy Dancona, oud-minister, adviseur van The Rights Forum en betrokken bij een ander Joods geluid. Marloes Holthuis, familierechtadvocaat. En we hebben bijdragen van aankomend senator Daan Rovers en Joris Luijendijk als onze man op afstand. En beginnen onmiddellijk, traditiegetrouw, met het snelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Hedy Dancona. Ja, ik ben zeer geïnteresseerd waarom in Nederland, anders dan in buitenland, parttime werk speciaal vrouwenwerk is, de meeste vrouwen. Maar ja, dan denk je, dat komt omdat die vrouwen inderdaad, we hebben geen goede kinderopvang, die moeten thuis nog alles doen. Die mannen werken fulltime. En die vrouwen dus parttime, om de rest van het werk te kunnen doen. En nu lees ik van de week in de krant dat het CBS dat eens heeft nagegaan. En dat een heel groot deel van de vrouwen die zijn afgestudeerd aan een hogeschool of aan een universiteit al direct in parttime banen beginnen. En ik dacht, wat krijgen we nou? Die hebben geen kinderen, die wonen vaak nog alleen. Wat is dit nu? En dan komt er iets om de hoek kijken, wat zowel bij die volwassen vrouwen met kinderen aan de hand is. Want als die meer gaan werken, wordt altijd gezegd, in de zorg, onderwijs, hebben we zoveel mensen nodig. Nou, als ze die parttime baan met 2 uur verlengen, waardoor het probleem opgelost zou zijn, worden die 2 uur hoegenaamd wegbelast. Dan kom je in een ander belastingtarief terecht. Dan denk ik, dat noem ik dan stil paternalisme. Ze vinden het eigenlijk wel handig dat die vrouwen thuis de hoofdverantwoordelijke zijn als het komt op kinderen, hè, en een potje koken. En toen dacht ik, hoe zit dat nou bij die jonge vrouwen? Ja, hoe zit dat? Die banen, het is niet te geloven, in de zorg en in het onderwijs, waar we zo ontzettend hard mensen nodig hebben, die worden parttime aangeboden. Dat zijn gewoon parttime banen geworden. Nou, en dat vind ik dus paternalisme. Je denkt, ja, jij denkt bij alles. Maar dit vind ik gewoon. Als we die mensen zo hard nodig hebben, en er zijn zo tekorten, dat je dan aan mensen die zo van de academie komen, kunnen alleen maar in parttime werken. En het zijn meestal vrouwen natuurlijk. Nou, en die zeggen dan, oké, dan maar een parttime baan. Tell me waarom dit zo is, anders dan dat er toch iets achter zit dat vrouwen eigenlijk geen baan hebben, maar een baantje. Nou, volgens mij is dit iets wat morgen opgelost moet worden. Want die handen zijn allemaal nodig. Ja. En die kopies. Dus ik hoop dat er verantwoordelijken luisteren. Het zou mooi zijn. Marloes. Ja. Ik stuitte eind maart op een artikel in de NRC. En dat ging over een moeder die is gevlucht met haar 2 kinderen naar Oostenrijk. Dat is al een best wel een tijd geleden gebeurd. Zij is in 2014 gevlucht in het kader van een problematische echtscheiding. En in 2021 is zij eigenlijk gevonden in Oostenrijk. En nu is dus onlangs is daar een heel uitgebreid artikel over gepubliceerd in de NRC. En ik werd daardoor geraakt. Je leest het artikel en er wordt veel geschreven over vader, wordt veel geschreven over moeder. En je krijgt een heel onbestemd gevoel daarover. Je weet niet goed van, voor wie is het nou zielig geweest? Hebben ze nou het goede gedaan? En dat is gewoon, dit is gewoon een probleem wat heel erg speelt in de jeugdhulpverlening. En dat komt omdat niet aan waarheidsvinding wordt gedaan in de jeugdhulpverlening. Dus vader wordt van iets beschuldigd. Moeder gaat daar, in dit geval werd vader beschuldigd van het hebben van kinderporno op zijn pc. Dat was aangetroffen, hij heeft dat altijd ontkend. En moeder is mijns inziens niet goed betrokken. Haar zorgen zijn niet goed onderkend. Waardoor zij zich volledig in de steek gelaten heeft gevoeld. Door wie? Door de hulpverlening, door de rechters, door de uitspraken van de rechters, door de rechtbank, door het hof, door jeugdzorg. Door alles. Niemand geloofde haar. ik weet natuurlijk ook niet wat daarom zeg. Ik heb zo'n heel onbestemd gevoel eraan overgehouden. Nou, die heeft dus die eigen rechter gespeeld. Die is gevlucht. Even terug naar een hele belangrijke zin die je net uitsprak. Geen waarheidsvinding. Er wordt niet exact. Ja. Geen waarheidsvinding. Ja. Hoe kan dat nou? Ja. Nou ja, dat is toch van belang of die vader wel of niet een soort pedofiele neigingen heeft. Ja, in dit geval. Nou, je moet ook altijd onderscheid maken tussen de civiele procedure. Dus de procedure wat ziet op de scheiding. En waarover dus wanneer zijn de kinderen bij vader. En er is, als zoiets ten laste wordt gelegd, dan zal er daarnaast ook een strafrechtprocedure lopen. En daarin wordt natuurlijk wel aan waarheidsvinding gedaan. Maar de jeugdhulpverlening doet dat dus niet. Dus de jeugdhulpverlening, de Raad voor de Kinderbescherming gaat een onderzoek doen. Die gaat met vader praten, die gaat met moeder praten, die gaat met school praten, die gaat met de kinderen praten. Nou, na 2, 3, 4 maanden krijg je een rapport. Dat rapport wordt toegestuurd naar de ouders. Allebei de ouders laten dat zien aan hun eigen advocaten. Die vinden er heel veel van. Er klopt heel veel niet. Maar dit dat is heel grappig, wordt niet meer aangepast. Sorry dat ik je onderbreek, maar het uitgangspunt van ons programma is altijd geweest: wij doen niet aan meningen, we doen aan analyses gebaseerd op feiten. Als ik dit hoor, wat alleen maar over meningen gaat, die niet gestaafd worden, want dan is het dus gewoon A zegt dit, B zegt dat, en kom je toch nooit uit? Nou, het probleem is dus dat er, ik heb al meerdere malen meegemaakt, dat er dus een papieren werkelijkheid ontstaat naast de werkelijkheid. In de werkelijkheid gaan ouders gewoon met elkaar, gescheiden ouders heb ik het dan over, gaan met elkaar open dagen bezoeken voor de middelbare school voor hun kind. Maar op papier is mevrouw de borderline die niet voor de kinderen kan zorgen en meneer de narcist die alleen maar aan zichzelf denkt. Want op papier denken ze alle twee, ik moet aan dossiervorming doen, ik moet aan dossiervorming doen. Dus wat er gebeurt, er komt zo'n rapport. Iedereen vindt er wat van, het rapport wordt niet meer aangepast. Al die reacties worden er aangehecht en dat, ja, het hoopt zich op. Het wordt gewoon, wat ik zeg, echt een papieren werkelijkheid. Maar als je schrijft, dan, het is jouw vak. Maar ik dacht dat je dan eigenlijk met je voormalige echtgenoot, de vader van die kinderen, een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid over die kinderen. Dit is helemaal goed wat je nu zegt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Gaan we het hebben, want dat is namelijk precies haar vak. Ik wou eventjes tussendoor naar Daan Rovers. Want die zou hier eigenlijk zijn. Maar ze is op dit moment, en ik geloof dat jouw dochter daar ook is, Hadassa. Oh, Hadassa. Hadassa, ja. Is toch ook op de begrafenis, op de begrafenis van Oosterhuis. Ja, van Oosterhuis. Ja, ja. Dus Daan kon hier niet zijn. We hadden wel afgesproken. Dus ik heb er gisteren geïnterviewd, gewoon bij mij thuis aan de keukentafel. Want de provinciale statenverkiezingen zijn natuurlijk net achter de rug. En de leden van de provinciale staten kiezen op 30 mei de 75 senatoren voor de Eerste Kamer. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, dat onttrekt zich eigenlijk aan onze blik. En geheimzinnigheid past natuurlijk helemaal niet bij een democratie. Daan Rovers is een van onze oudste en trouwste kringleden. Dus ik wilde van haar horen, hoe wordt de Senaat nou precies gevormd? En wat is het belang van de Senaat toen en nu? Ze staat op de 5e plaats bij GroenLinks. En hoe is ze daar terechtgekomen? Ja, dat is een proces wat best lang duurt, maar toch ook eigenlijk ook wel weer eenvoudiger is. Ik was al heel lang lid van GroenLinks, maar ik deed nooit wat voor de partij, omdat ik, omdat ik als filosoof meer afstand wilde houden van het partijpolitieke circuit. Maar omdat ik in de Raad voor Openbaar Bestuur zit en wel eens in Den Haag kom ik toch wel eens mensen tegen. En op een gegeven moment vroeg iemand mij, moet je niet eens nadenken of dat iets voor jou is, de Eerste Kamer? Eerlijk gezegd heb ik dat zelf ook wel eens gedacht, want ik ben wel enorm geïnteresseerd in die politieke wereld. Toen heb ik erover nagedacht. En dan drink je koffie met de een en koffie met de ander en nog eens koffie. Maar dat is niet zoals het gaat. Dan komt er gewoon een sollicitatiecommissie en dan schrijf je een brief. En dan komt het gesprek en dan kom je nog eens op gesprek. En dan wordt er een lijst opgesteld van mensen waarvan de partij vindt dit worden onze Eerste Kamerleden. En die wordt nog eens voorgelegd aan de leden of het congres. En die stemmen daar ook weer over. En dan wordt de lijst vastgesteld. Dus dat heeft denk ik 3/4 jaar geduurd al met al. Dus heel democratisch. Ja. En je komt er ook niet zomaar in omdat je een leuke vriendin bent. Er moet ook echt een inhoudelijke Ja, een inhoudelijke brief moet je schrijven. Waarom je dat wil, waarom je denkt dat je het kunt. Ja. En dan zit je er zo meteen in. Wat is nou eigenlijk de zin van de samaat? Want die onttrekt zich eigenlijk toch veel meer aan ons gezichtsveld dan de Tweede Kamer. Wat is nou eigenlijk het nut ervan? Ja, ik denk dat dat precies het goede is aan de samaat eigenlijk. Dat het iets minder zichtbaar is. Ik las laatst een hele mooie formulering van iemand, Donker Curtis. Dat is een oude minister uit 1848 of zo, heel lang geleden. Die zei, de senaat is er niet om het goede te stichten, maar om ons voor het kwade te behoeden. Dus de initiatieven komen uit de Tweede Kamer, de nieuwe wetsvoorstellen, de nieuwe ideeën voor de richting van de samenleving komen daar vandaan. Maar het kan geen kwaad als er een paar maanden later met een nieuwe blik en met een nieuwe focus nog eens gekeken wordt naar wat die voorstellen waard zijn, of ze wel uitvoerbaar zijn, of ze wel handhaafbaar zijn, of de rechtspositie van de burgers goed gewaarborgd is. En daar is de Eerste Kamer voor die extra toets eigenlijk. Ik denk dat in de coronatijd, er was heel veel discussie over alle snelle maatregelen die genomen moesten worden. Is daar dan de Senaat heel belangrijk in zo'n tijd van chaos en hysterie? Ja, hoewel die natuurlijk ook wordt opgejaagd dan. Hè? Maar die heeft wel een paar keer aan de bel getrokken en gezegd, luister jongens, we kunnen wel zeggen dat we haast hebben, maar eigenlijk moet dit gewoon rustig behandeld worden. Je kunt de noodwet niet eindeloos verlengen. Je kunt de grondrechten niet eindeloos opschorten. Dus hoezeer iedereen ook haast heeft, altijd aan de andere kant van het Binnenhof. De Senaat is een beetje het geweten, de chambre, de réflexion wordt het wel genoemd. Hè? Dus de kamer voor de reflectie. Van het sluitstuk van de wetgeving en de besluitvorming. Ik vind het wel een mooie functie eigenlijk. Klinkt ontzettend nietig. Hey, en dan hebben we natuurlijk de uitslag van BBB gezien. Een landslide in goed Nederlands. Wat betekent dat zo meteen voor hoe de politiek eigenlijk gaat? Nou, ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik vind het heel grappig dat er al een enorme hoeveelheid nieuwe collega's zien. Ik ken ze allemaal nog niet, maar zij zijn ook allemaal nieuw. Dus dat schept alvast een band. Maar ik denk dus dat dat het met name in de Eerste Kamer zit. Iedereen gewoon zijn werk in de Eerste Kamer te doen. Wij maken geen wetten, wij controleren ze in tweede instantie. Maar het is natuurlijk zo dat als je daar heel veel zetels hebt, wat geldt voor burgerbeweging, dat je dan in de Tweede Kamerfractie, dus Caroline van der Plas, veel meer macht krijgt. Omdat het kabinet aan de voorkant al rekening gaat houden met wat er dadelijk in de Eerste Kamer gebeurt. Dus het is niet zo dat de Eerste Kamer volgens mij zozeer steeds politieker wordt of alles dwars woont. Maar het is wel zo dat hoe meer je in de Eerste Kamer te vertellen hebt, hoe meer macht je krijgt in de Tweede Kamer. Maar dat is op zichzelf niet het werk van de Eerste Kamer. Omdat er al wordt geanticipeerd, als wij dit gaan voorleggen, gaat de Eerste Kamer dat waarschijnlijk afschieten. Ja. Ik denk wel dat het zo werkt. Maar dat is wat anders dan wat de Eerste Kamer, laten we zeggen, opzettelijk pootjes zit te haken of een spaak in het wiel steekt de hele tijd. Volgens mij valt dat wel mee, want over het algemeen zijn de opinies van Eerste en Tweede Kamerfracties over sociale kwesties en maatschappelijke kwesties vergelijkbaar. Alleen de beoordeling is een andere. De technische beoordeling, de uitvoering. Nou, ik wil je meteen na jouw eerste vergadering in de Eerste Kamer in goed ingelichte kring om te horen hoe het nou echt anders is gegaan. Ja, daar ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar. Kom graag. En je hebt een soort cursus nu, toch? Ja, we hebben allemaal inwerkgroepjes inderdaad van de fractie GroenLinks, Partij van de Arbeid. En ik ga ook nog een open avond met alle andere fracties. En dus ik ben weer helemaal in een soort nieuwe baan op mijn vijfde. Dus hartstikke leuk. Veel plezier en succes. En we volgen het graag met heel veel genoegen. Dankjewel. Bedankt. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Normaal gesproken eindigen we met ons citaat van de week, maar deze is zo prikkelend dat we er maar mee moesten beginnen. Voltaire. De echtscheiding dateert waarschijnlijk van dezelfde periode als het huwelijk. Ik geloof evenwel dat het huwelijk een paar weken eerder ontstond. Hij is lekker cynisch. We hebben een paar weken geleden Else-Marie van der Ereboemt hier gehad. Zij sprak over de belangrijke rol van vaders binnen het gezin en de redenen om vaders ook na een vechtscheiding te blijven betrekken bij het leven van de kinderen. Die uitzending heeft enorm veel reacties opgeleverd. Eén vader liet zelfs weten dat de uitzending levensgevaarlijk was, want hij luisterde in de auto. Hij kon door zijn tranen heen het verkeer niet meer zien en moest aan de kant van de weg parkeren om verder te luisteren. Dat is dus zo belangrijk dat we na de therapeutische invalshoek ook de juridische invalshoek willen horen. Marloes, je bent familierechtadvocaat. We hoorden al het een en ander. En Hedy Dancona zei net tegen jou, maar die vechtscheidingen zijn toch eigenlijk niet nodig, want dat gaat tegenwoordig toch in goed overleg. En dat soort overlegprocessen zijn jouw specialisatie, volgens mij. Jazeker, ja. Nou, volgens mij wilde jij er ook naartoe, Hedy, de vraag van, als je uit elkaar gaat tegenwoordig, ben je verplicht om met elkaar in overleg te gaan om een goede afspraak te maken over de kinderen. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En als je dus buiten medeweten van de vader met je kinderen naar Oostenrijk was het, geloof ik, hè, uitwijkt, jouw voorbeeld. Mm-hmm. Ja, dan is dat eigenlijk illegaal. Ja. Dat klopt. Nou, het is jouw vak. Het is ten eerste een strafbaar feit, hè, als je de kinderen onttrekt aan het ouderlijk gezag, als de andere ouder ook het gezag heeft. En binnen het huwelijk is dat altijd zo. Dat is dan ook eigenlijk een goed bruggetje naar wat ik ook wilde vertellen, is dat per 1 januari van dit jaar is er een nieuwe wet in werking getreden. En dat betekent dat vaders van kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren met de erkenning ook het gezag automatisch verkrijgen. Dus even voor alle duidelijkheid, we hebben het nu weer eventjes niet over echtscheidingen, maar over relaties buiten het huwelijk. En daar was het zo dat erkenning en gezag twee heel verschillende dingen waren. Nou ja, goed dat je het inderdaad zegt. Van, we hebben het dan nu over scheidingen, dus niet per se over echtscheidingen. Want natuurlijk in tegenwoordig, dat is de maatschappelijke ontwikkeling, heel veel jonge mensen die trouwen niet meer. Sterker nog, de helft van de kinderen, vooral het eerste kind, wordt buiten het huwelijk geboren. Dus dat zijn heel veel ouders die dus hun eerste kind krijgen buiten het huwelijk om. Als je een kind krijgt, heb je eigenlijk twee soorten ouderschap. Het biologische ouderschap, dus je krijgt samen een kind. Je hebt een biologische vader, je hebt een biologische moeder. Maar in ons burgerlijk wetboek doet dat er eigenlijk niet zo heel veel toe en gaat het over het juridisch ouderschap. En een moeder die het kind baart, die wordt ook automatisch de juridische moeder van het kind. Als dat nou binnen het huwelijk is, wordt ook die vader met wie moeder getrouwd is, wordt ook juridisch de vader van het kind. Maar is dat buiten het huwelijk om, of het geregistreerd partnerschap, het GP, dan moet de vader, om ook de juridisch vader te willen worden van het kind, moet het kind erkennen. En dat kan je al doen voor de geboorte, of dat kan je doen na de geboorte. En door erkenning word je de juridisch vader van het kind. En daardoor mag het kind jouw achternaam dragen. Het kind mag van jou erven. Dat soort zaken komen er dan kijken. Erkenning is iets anders dan het gezag. Dus wat is er dan precies veranderd begin dit jaar? Ja. Begin de kinderen die worden geboren na 1 januari en die worden erkend door vader. Die vader krijgt ook automatisch het gezag. En de kinderen van voor 1 januari, die moest de vader moest eerst het gezag aanvragen, of het kind erkennen, en daarna moest nog het gezag aangevraagd worden. Nou ja, op zich kan dat natuurlijk, maar het is altijd zo onduidelijk geweest in Nederland dat dat niet gebeurt. En gedurende die samenleving gaat dat dan nog wel goed, want mensen gaan samen naar school om een school uit te kiezen. Mensen gaan samen naar de huisarts, maken samen de beslissing over de vaccinaties, want daar heb je het dan over met gezag. Maar als mensen gaan scheiden, dan werd dat vaak een probleem van, oh ja, dat hadden we toch geregeld. Nee, dat hebben we niet geregeld. Oké, nou ja, ik heb nu niet meer zo zin om dit samen met jou te doen. Terwijl dat natuurlijk wel altijd het uitgangspunt is geweest. En dan had de moeder dus het recht om dat kind te onttrekken aan het gezag van de vader, als ze niet getrouwd waren geweest. Nou ja, als een vader niet het gezag had, dan wordt het kind niet onttrokken aan het gezag van die vader. Als dat niet was geregeld dus. Ja, en nu is en het. Dat dus is nu veranderd. Ja, dus nu, als ze nu. Het is niet meer die tweestapsraket. Dus als een vader het kind erkent, krijgt hij ook automatisch het gezag over het kind. Dus daarmee wordt eigenlijk tegemoet gekomen, eindelijk, aan de maatschappelijke ontwikkeling. Ik bedoel, deze wet is al in 2014 ingediend. En het is nu 2023, 9 jaar later gaat het in werking. Dus de situatie met het. Dat een kind wat binnen het huwelijk wordt geboren, wordt min of meer wat gelijker getrokken met kinderen die buiten het huwelijk worden geboren door deze wet. Ja. Is iedereen daar even enthousiast over? Het merendeel is daar wel enthousiast over. Waar een beetje voor wordt gevreesd, is dat als vader een kind wil erkennen, is nog steeds de toestemming van de moeder nodig. Het kan natuurlijk nu zo zijn dat de moeder nu zegt, nou ja, dan ga ik ook niet meewerken aan de erkenning. En omdat zijn er al cijfers over? Is daar iets over? Nee, of is dat gewoon angst? Ja. Oké, nou, dus dat weten we dan. Dan die echtscheidingen. Dat woord vechtscheiding, volgens mij komt het oorspronkelijk uit de roddelblaadjes. Daar zag ik het voor het eerst. Inmiddels heeft iedereen het erover. Het staat in de krant. Is daar een juridische definitie van wat een vechtscheiding is? Nee, daar is geen juridische definitie van. Want er wordt wel allemaal wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat is eigenlijk grappig. Ja. Er wordt wel gezegd van vaak een vechtscheiding is eigenlijk altijd als er minderjarige kinderen bij zijn betrokken. Ik zie ook wel zaken echt ontploffen waar ook niet kinderen altijd bij betrokken zijn. Maar er is geen juridische definitie van. Het is ook altijd eng om die stempel erop te drukken. Want dan word je wel gelijk in een bepaald hokje geduwd. Maar goed, dus dat is niet helemaal duidelijk. En ik heb ook wel eens het idee dat mensen het ook wel interessant vinden soms. Om zichzelf een vechtscheiding. Ja. Oké, maar laten we eventjes, want waar Else Marie hier voor was, een paar weken geleden, was die positie van vaders. Zij zei, moeders moeten vaders dat ouderschap gunnen. Ja. En daar hebben we dus heel veel reacties op gehad. En nou hebben jullie werk jij aan een vorm van echtscheidingen, waarbij het minder een oorlog is en meer in samenwerking. Hoe gaat het in zijn werk? Want als je zo lekker met elkaar bent, dan hoef je niet te scheiden, toch? Nee, dus het is ook niet altijd even gezellig aan zo'n tafel. Okay. Maar dat is het gaat erom dat je hebt ik zeg altijd grofweg, heb je drie manieren om te scheiden. Je hebt de klassieke manier met advocaten die we allemaal kennen. De mediator aan tafel en meneer en mevrouw zitten aan tafel. En je hebt de overlegscheiding. Dat is de collaborative divorce. Dus je doet het met elkaar samen als een team. En je zit met elkaar aan tafel. Dus je bespreekt ook alles met elkaar aan tafel. En meneer zit daar met een eigen advocaat. En mevrouw zit met een eigen advocaat. Oké, dus iedereen heeft nog wel zijn eigen advocaat. Advocaten zitten aan tafel. En er zit een coach aan tafel of een orthopedagoog of een psycholoog, wat die zaak dan nodig heeft om het hele proces te begeleiden. En er zit vaak een financial aan tafel. Dat hangt een beetje af van de problematiek. En wat dus belangrijk, en die coach, er wordt dus aandacht gegeven aan het hele proces van scheiden. Dus ook aan het scheiden is een rouwproces. Dus ook aan dat stukje, aan het rouwen. Het is een mooie. Scheiden is een rouwproces. Scheiden is een rouwproces. En zowel de man en de vrouw maakt zijn eigen proces door. En het is ook geen rechte lijn. Dus soms val je terug, soms dan ga je een stuk vooruit. Ja, dus het is. Dat is interessant, want we weten natuurlijk, we kennen de rouwfases van Elisabeth Kübler-Ross. Ja, Kübler-Ross, die woede gebruiken wij ook. Is één van de eigenschappen van elk rouwproces, ook als iemand overlijdt. Dus op het moment dat je hulp krijgt bij het omgaan met je eigen woede en frustratie, kan dat misschien die strijd een beetje in betere banen leiden. Klopt het is dat hulp krijgen, maar ook het begrip krijgen voor elkaar. Het is vaak al heel verhelderend voor mensen als ik die rouwcurve laat zien van Kübler-Ross en als ik aan ze vraag van, goh, waar denk jij waar je op de curve zit? Nou, ik denk dat ik daar zit. En dan vraag ik hetzelfde aan mevrouw. Waar denk je dat jij zit? Nou, die wijst dan een heel ander plekje aan. Ik zeg, en op elke plek, jullie spreken een andere taal. Jullie verstaan elkaar niet. Als je elkaar niet verstaat, kan je geen afspraken met elkaar maken. En dat kan je heel veel begrip voor de ander opwekken. Van, die persoon is daar gewoon nog niet. Dus ik kan de wereld aanbieden, maar dat gaat niet geaccepteerd worden. Dus, en hoe lang bestaat deze vorm van echtscheidingen? Nou, ik denk dat ze daar in Nederland nu 8 jaar mee bezig zijn. Zuid Canada is het naar Nederland gekomen. Zijn er cijfers over wat de effecten hiervan zijn? Ja, zeker. Ja, cijfers die zijn er. Maar wat het effect is, kijk, je kan je ook voorstellen dat al die professionals aan tafel, het kost natuurlijk ook allemaal geld. Ze hebben allemaal een uurtarief. Maar ja, maar we gaan nu naar het nieuws. Ja, dus even concreet, wat levert dit op? Dit levert op dat je met elkaar naar de diploma-uitreiking... Even macro. Ik snap het proces. Ja. Dat vind ik heel interessant. Maar zijn daar cijfers over bekend? In hoeverre is dit gunstig voor de kinderen? Hebben mensen later minder psychische problemen? Is daar onderzoek naar gedaan? Niet op grootschalig Nederlands niveau, nee. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Nee, maar als je mag ook een onderzoek met 20 mensen noemen. Maar ja. Weet je daar iets van? Ja, de slagingskans van zo'n overlegscheiding... dus dat mensen er goed van afkomen... en dat ze inderdaad met elkaar naar zo'n diploma-uitreiking kunnen gaan... is 95%. En dat lijkt me inderdaad goed voor de kinderen. Zeker, ja. Dus toch maar dat geld uitgeven aan een coach en een financieel adviseur. Je doet het toch. Kan je het beter met elkaar doen aan tafel? Oké. Okay. In plaats van die... In plaats van dat je het allemaal apart doet. Iedereen die wint zijn eigen advies in. Wordt ingefluisterd, je moet het op die manier doen. En dat, die mensen vinden ook dat ze dat dan moeten bereiken. Dat ze dat moeten winnen. Je kan het beter met elkaar aan tafel doen. Op tafel gooien. Wat is de problematiek? Hoe gaan we dit oplossen met elkaar? En wat is het beste voor de kinderen? Ja. Minder trauma's. Absolutely. Dank je wel. Dan gaan we naar het nieuws. Marnik Ampersen. NPO Radio 1. Polen importeert voorlopig geen graan, honing en andere voedselproducten uit Oekraïne. Dat gebeurt om de eigen boeren te beschermen, zegt de Poolse regering. Graan uit Oekraïne is veel goedkoper dan dat uit Polen. De leider van de grootste regeringspartij benadrukt dat Polen wel een bondgenoot blijft van Oekraïne. In de hoofdstad van Soedan zijn zeker 3 doden gevallen... bij de gevechten tussen het leger en een paramilitaire eenheid. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De Nederlandse ambassade in Soedan adviseert Nederlanders in het land... dringend om binnen te blijven. In de Oost-Oekraïnse stad Sloviansk zijn nu 11 doden geteld... na de Russische raketaanval van gisteren op een woonwijk. Er liggen nog altijd mensen onder het puin. De stad ten westen van de frontlinie is in Oekraïnse handen. In het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust Noord op de Noordzee is de eerste windturbine neergezet. Er moeten er nog 68 komen. Daarmee kan 2,8% van het jaarlijkse stroomverbruik van Nederland worden opgewekt. En dan het weer. Peter Skuipers Munneke. Is het normaal altijd veel dichter bij me? Ja, ik dacht ik zoek eens een ander plekje, maar het is niks persoonlijks hoor. Nee, het is helemaal goed. Gaat het een beetje lekker blijven? Nou ja, wat je misschien hebt gemerkt vandaag is dat het hier in het midden van het land nog wel zonnig begon. Maar die zon is inmiddels weg. En dat komt doordat de bewolking vanuit het noordoosten steeds verder het land intrekt. Eigenlijk is het alleen in het zuidwesten van het land nu nog zonnig. En ook dat nu niet zo heel lang meer. Dus de rest van de dag is bewolkt. In het noordoosten is er op dit moment ook wat lichte regen of motregen. En die motregen die hebben we vanavond ook in het noorden, midden en oosten van het land. En vannacht ook nog wat meer in het westen. En dan klaart het vanuit het oosten ook alweer op. Dus in Groningen bijvoorbeeld, in Drenthe, maar ook in Overijssel is het dan alweer helder vannacht. Daar kan de temperatuur dan dalen naar zo'n 3 of 4 graden. Maar bijvoorbeeld in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, daar blijft het de hele nacht bewolkt. En dan kan ook nog wat motregen vallen in de nacht. En ook morgenochtend kan dat nog zo zijn. Dus als je dan wakker wordt en je verwacht een stralende zondag... dan valt het je toch een klein beetje tegen, denk ik. In het zuiden heeft de zon het sowieso vrij lastig morgen. In het midden en het noorden schijnt de zon veel vaker. De wind die blijft net als vandaag nog uit het noorden waaien... wat het een beetje fris maakt voor het gevoel. Maar het wordt toch zo'n 13 tot 15 graden. Nou, dan kijken we vooruit naar de volgende week. En die ziet er droog uit, behoorlijk zonnig ook. Met temperaturen die heel langzaam verder oplopen. Maandag en dinsdag met weinig wind wordt het zo'n 15 graden. Woensdag 17. Dan hebben we donderdag misschien een dag met tijdelijk ietsje meer bewolking. Maar vrijdag zou het dan maar zo 19 of plaatselijk 20 graden kunnen worden. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met oud-minister Hedy Dancona en Marloes Holthuis, familierechtadvocaat. En bijdrage van aankomend senator Daan Rovers en Joris Luijendijk, die vandaag onze man op afstand is. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Jij schreef het Nederlandse voorwoord bij een fascinerend boek van David Graeber, piratenverlichting. Graeber is inmiddels overleden. Hij was wetenschapper en een belangrijk activist, onder meer betrokken bij de oprichting van de Occupy-beweging op Wall Street. Ik begon onze uitzending net niet voor niks met een citaat van Voltaire. Want dat is een beetje mijn beeld van de verlichting. Hè? In de 17e eeuw heb je die puissante, rijke en oppermachtige koningen in Frankrijk. En dan krijg je in de 18e eeuw al die filosofen die in de salons daar kritische kanttekeningen bij zetten. En dat gaat allemaal op basis van wetenschappelijke inzichten en logisch redeneren. En dat leidt dan tot de revolutie van 1789. Maar dwarsdenker Graeber zegt dat de democratie en de verlichting misschien wel een heel andere oorsprong hebben. Namelijk piraten en zeerovers zouden daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat is echt fascinerend wat hij eigenlijk aan het doen is. Want je hebt nu een groep die zegt, hey, die verlichting was eigenlijk helemaal niet verlicht. Want dat waren een stel seksisten, racisten, antisemieten en homofoben bij elkaar. En dat waren ze ook inderdaad heel vaak. Dus dat is één benadering, maar Graeber zegt veel meer van er zitten hele waardevolle ideeën in die verlichting, maar die waardevolle ideeën die kwamen vaak hetzij van indianen uit Noord-Amerika, hetzij van piraten. En dat, in die tijd had je ook al globalisering en hij zegt wat is nou de kans dat als er interessante ideeën waren om op een hele andere manier een samenleving te organiseren, hetzij indianen, hetzij piraten, dat dat niet zijn weg vond naar die salons in Parijs en ook in Londen en in Amsterdam, waar de hele tijd werd gepraat over van hoe zou je eigenlijk nog meer samenlevingen kunnen inrichten. Dus hij zegt dat er een kruisbestuiving is geweest tussen die niet-westerse ideeën en al die grote denkers die wij in onze geschiedenislessen meekrijgen. Ja, en hij heeft een heel groot ander boek geschreven over inderdaad Noord-Amerika, waar hij dan probeert hard te maken dat daar dus heel actief nagedacht werd door Indiase stammen over wat is de optimale vorm van inrichting van een samenleving. En dat er heel veel contact is geweest, want die indianen zijn niet in één keer uitgeroeid. En er zijn ook allerlei verdragen gesloten. En indianen leerden Frans en indianen leerden Engels. En omgekeerd leerden ook bijvoorbeeld ook allerlei Nederlanders die talen. En wat betreft piraten, dat waren vaak mensen uit Europa, maar die stelden zich buiten de wet. Dus die vielen eigenlijk buiten de morele orde van Europa. En die piratenschepen waren in allerlei opzichten erg democratisch ingesteld. En nou is er ook in Madagaskar, zou er daar een samenleving zijn gebouwd die eigenlijk functioneerde bijna als een piratenschip. Wat betreft bewijsvoering blijven wij soms op onze honger zitten, zoals de Vlamingen dat doen. Maar de gedachte is buitengewoon prikkelend. Dat klinkt alsof je hier iets aan het goed praten bent. Maar vertel dan eventjes, je hebt het ook over je fascinatie voor piraten. Je was op een gegeven moment 7 en je lag een maand in je kleine pyjamaatje in het ziekenhuis met een ongeneeslijke ziekte die volgens mij niet ongeneeslijk bleek te zijn, want anders zat je hier nu niet. Dus hoe zit het dan met die piraten? Ik denk nu aan Johnny Depp en Keira Knightley en daar denk ik vooral aan allerlei wreedheden. Maar wat was er dan zo democratisch aan het leven op piratenschepen? Ja, dus je hebt natuurlijk op die andere schepen, die hoorden bij de Nederlandse staat, de Britse staat, de Franse staat, dan wist je van op een gegeven moment zijn we weer thuis. En als we weer thuis zijn, dan geldt daar het gezag. Dus als ik er een puinhoop van heb gemaakt op die boot en we varen weer de Amsterdamse haven in, de haven van Londen in, ja, dan krijg ik straf. Ja, wacht even hoor, want je slaat volgens mij nu een stap over, omdat jij er heel veel van af weet. Maar piraterij was op een gegeven moment echt officieel, hè? Ja, dat is ook weer zo. Dus je hebt ook een soort woord, een vervaging van de betekenis. Je had ook dat piraterij was ook een vorm van oorlogvoering. Dat je dan zei je van, oké, we zijn in oorlog met de Engelsen. Als jij een Engels schip kan overvallen, dan mag dat. Dan krijg je een speciale brief dat mag. En dan moet je alleen een deel delen met de koning. Dus dat had je ook. Je had ook oorlogvoering in de vorm van piraterij. Daarnaast had je dus groepen die helemaal buiten iedere wet waren gekomen en die dus eigenlijk de hele tijd rondvoeren in de hoop een schip te kunnen leegplunderen. En die gingen dan dus niet daarna naar Londen of naar Parijs of naar Frankrijk, naar Amsterdam, om daar dan dat eigenlijk weer wit te wassen. Maar die gingen naar Madagaskar, die gingen naar de Cariben en die dronken dat dan allemaal, die joegen dat er allemaal doorheen. Maar die deelden die buit vaak ook heel netjes, al naar gelang je soort meritocratische verdeling. Hoe harder je had geplunderd, hoe meer je dan kreeg. Ja. Ja, en het is dus ook belangrijk om dit niet allemaal te romantiseren. Want dat ging er heel hard aan toe. Maar heel veel ging er heel hard aan toe in die tijd. Maar het was dus zo dat je had een hele andere verdeelsleutel. Precies wat je zegt. Omdat er een andere machtsverhouding was. Omdat dus de kapitein op het schip niet de zekerheid had van ja, we gaan ooit terug naar een haven. En daar geldt weer het staatsgezag. En dus had je een hele andere. En wat ook wordt gezegd is dat die piratenschepen niet racistisch waren georganiseerd. Zoals wel de 17e eeuw steeds meer werd. Want toen kwam de slavernij op. En werd er een heel totaal verzonnen beeld opgezet over dat er een verschil was tussen rassen. En in die piratensamenleving zou dat niet zijn geweest. En dat heeft natuurlijk, dat is allemaal zeer prikkelend. Helaas hebben ze dus niet echt heel veel geschreven bronnen achtergelaten. Dat is sowieso altijd het probleem van de groepen die niet dominant waren, dat ze meestal geen bronnen achterlieten waar historici wat mee kunnen. En dan hebben die historici de neiging om zich vooral te beroepen op bronnen die er wel zijn. Maar daarmee reproduceren ze weer het idee dat de dominante groep eigenlijk ook de enige groep is die de moeite van het bestuderen waard is. En Graeber heeft jou in ieder geval geïnspireerd. Nu ik jou toch spreek, het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat jouw Vinkjesboek uitkwam. Dat heeft geleid tot een enorme mediastorm, maar ook de mensen die zeiden, hoe durft hij er met ons gedachtegoed vandoor te gaan? Zelfs die mensen hebben wel jouw taalgebruik overgenomen. Hoe kijk je daar ruim een jaar later tegenaan, tegen alles wat jou is overkomen? Nou, wat me echt niet is gelukt, is al over te dragen dat het boek een zelfonderzoek is. En de mensen die mij zo bekritiseerden hebben het ook niet gelezen. En zij dachten dat het een boek was over kansgelijkheid en dat daar eigenlijk in stond wat zij ook allemaal al zeiden en dat ik gewoon gebruik maakte van het feit dat als je iets zegt als een zeven vinkje, dat je dan meer aandacht krijgt. Als een piraterij van ideeën. Nou, eigenlijk wel ja. Terwijl het is een zelfonderzoek dat ik probeer te snappen van wat doet het nou met je persoonlijkheid en met je beeld van de wereld als je je nooit ergens hoeft in te vechten. Dus niet als man niet in een mannenwereld, want je bent al een man. Niet in een hetero wereld, want je bent al hetero. Niet in een witte wereld, want je bent al wit. Niet in een andere cultuur, want je ouders hebben de cultuur al. En ook niet in de elite der hoogopgeleide, want je ouders zitten daar al in. Wat gebeurt er dan met je persoonlijkheid? En dat is eigenlijk een heel pijnlijk zelfonderzoek. Omdat je volgens mij, ik had als conclusie, heel weinig inlevingsvermogen, heel weinig zelfreflectie en gewoon heel weinig levenservaring. En ik denk dat dat ook een deel van de agressie verklaart bij zeven vinkjes. In de media, in de politiek, en dat zijn er heel veel. Ook al zijn zeven vinkjes maar 3% van de bevolking. Ze zitten bovenin overal. Die zeven vinkjes willen zich nog best een beetje schuldig voelen over hun privileges. Maar wat ze niet willen, is dat je tegen ze zegt, wat kan jij eigenlijk, zeven vinkje? Want als je je nergens hebt hoeven invechten, waar is dan jouw aanpassingsvermogen, je incasseringsvermogen, je vechtlust, je veerkracht, je inlevingsvermogen? Wat kan Wopke Hoekstra eigenlijk? Behalve enorm lijken op de mensen die voor Wopke Hoekstra de baas waren van Nederland. Hetzelfde met Mark Rutte, hetzelfde met Stef Blok. Ik kan nog een hele lijst van dit soort mensen ook in de media noemen. En die hadden geen zin in deze boodschap. Ja, heel gek. Er waren ook heel veel vrouwen boos op je. Ja, ik denk altijd, hoe meer bondgenoten wij kunnen hebben, hoe beter het is. Je gaat nu op een theatertour. Is dat om de boodschap nog een keer uit te leggen? Of is het ook om te vertellen, want die vraag heb je eigenlijk nog niet beantwoord, wat heeft die storm met jou persoonlijk gedaan? Ben je verdrietig geweest? Nou, ik had het wel eventjes echt zwaar, want het was een soort pesten. En ik had ook verwacht dat ik wel ergens wat hulp zou krijgen van de kranten waar ik altijd voor heb geschreven en zo. En die lieten me echt bungelen. En er was wel heel veel steun, maar die steun kreeg nooit media-aandacht, waardoor de indruk ontstond dat er vooral heel veel kritiek was. En ik merkte dat ik ging afspraken vergeten en ik ging afspraken dubbel maken en ik verdwaalde en ik had blackouts tijdens praatjes. Dacht ik, dit is dus wat er gebeurt als je wordt gepest. En toen dacht ik, hoeveel mensen in Nederland worden niet gepest? En hoeveel mensen functioneren daardoor minder goed dan ze anders zouden functioneren? En dus stel je voor dat we de samenleving net zo veilig zouden maken voor andere mensen als die nu al is voor zeven vinkjes. Hoeveel productiviteit, hoeveel energie, hoeveel constructief optimisme zou er dan nog bij komen? Ik vind het echt heel tof dat je dit zegt, want er wordt momenteel zo gelachen om termen als safe space. Er is zo'n enorme harde backlash aan de gang. Ja. En ik denk dat wat je nu met ons deelt in grote openheid, dat het wel degelijk belangrijk is. En goed dat je dat hebt gedaan. En blijf ons op de hoogte houden. Ja, dankjewel. En de theatertour. Ja, dat zei ik net. Gaande mensen. Want het idee daarvan is dus dat mannen willen dat boek van mij niet lezen. Dus ik doe een theatertour. Dan kunnen vrouwen die mannen meeslepen. Zeg je een schat verrassing vanavond. En dan moeten ze wel luisteren. Oké. Je bent gewoon onze bondgenoot. Hey, super bedankt. En veel succes. En ik kom graag een keertje kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Leuk. Dag Joris. Hoi. Hoi. Dit was Joris Luijendijk. Naar aanleiding van het boek van David Graeber. Nou kijk ik jou weer eventjes aan. Graeber was een Joodse wetenschapper die ook heel kritisch stond. Ik zei net al, hij was een van de mensen die aan de basis was van de Occupy-beweging. Hij stond ook heel kritisch tegenover de politiek van premier Netanyahu in Israël. En dat heeft hem heel veel verwijten opgeleverd. Onder andere dat hij zou lijden aan Joodse zelfhaat. En dat deed hem ontzettend veel pijn. En heeft daar op deze manier op gereageerd. Nogmaals, hij is overleden. Dit is een wat ouder fragment, maar toch wel heel erg belangrijk. Laten we luisteren. One of the things I find most offensive is that I am a self-hating Jew if I am loyal to that tradition of Judaism which has produced such figures as Karl Marx, Baruch Spinoza, Jesus, all those Jewish heretics. Somehow all those guys are freaks and Bibi Netanyahu represents my true soul. And if I don't like Bibi Netanyahu very much, I'm a self-hating Jew. I can't express how offensive I find that. Those people don't speak for me and they don't speak for majority of Jews worldwide. Wat hij zegt is, ik ben het er niet mee eens dat ik als Jood het allemaal eens zou moeten zijn met Netanyahu. Voor mij, ik omhels mijn Judaïsme door in de traditie te stappen van dwarsdenkers als Marx, Spinoza en Jezus. Ik kan heel goed Joods zijn en kritisch zijn op de politiek van Israël. Jij bent nog steeds betrokken bij een ander Joods geluid. Je hebt daar in het bestuur gezeten. Je bent adviseur bij de Rights Forum. Herken jij dat verwijt? Want je hebt je ook in alle interviews heel kritisch uitgelaten over de politiek van Israël. Heb jij dan ook dat soort verwijten gekregen dat eigenlijk niet helemaal goed is? Ja, natuurlijk. Er wordt, en dat gebaseerd op de geschiedenis, natuurlijk heel vaak gedacht dat een automatische solidariteit is met alles wat er in Israël gebeurt. Het heeft dus eigenlijk niks te maken met het feit dat je je Joods kunt voelen. Ik heb een Joodse achtergrond. Maar dat je kritiek hebt op de manier waarop de regering omgaat met wat wij verwachten van een regering, dat internationale afspraken worden gerespecteerd en dat je niet een ander land, zoals nu al meer dan 50 jaar, de bezette gebieden op een manier worden bezet die in strijd is met alles. Ja, daar zijn we kritisch over. Ik ben daar kritisch over. En iedereen die dat onrechtvaardig en schandelijk vindt, zegt dat, of hij nou Joods is of niet. Helaas, in Nederland zijn er hier in april, een week geleden, nog overleggen geweest in de Tweede Kamer. Zonder dat maar ook maar één, want wij Nederlanders doen altijd dat de mensenrechten en de internationale afspraken daar ons van groot belang zijn. Wel nu, er zijn hele serieuze verdragen afgesloten met Israël betreffende de defensie. Dat is een verdrag. En vervolgens in de week daarop een grote aankoop van defensie. Van Israëlische een raketsysteem, waarvoor dat verdrag ook nodig is. Want het verdrag behelste dat zowel Israëlische defensie op ons grondgebied mag zijn als omgekeerd. Nou ja, dat is dus. Daar is ook in de kranten zo weinig aandacht aan besteed dat ik denk, wat is dit nu? Dat is toch eigenlijk schandalig dat dat maar passeert met alles wat er in Israël gebeurt als het gaat om een behoorlijke behandeling van een bezet gebied wat je 52 jaar al onderdrukt, hè, die je discrimineert, waar het Israëlische leger het voor het zeggen heeft. Nou, Nederland maakt dat kennelijk niet zo. Er waren ook nauwelijks Kamerleden aanwezig bij de bespreking over dat verdrag met Israël. En de minister Katja Ollengren maakte zich er ook van af toen er één Kamerlid, ik geloof van de SP, iets zei over hoe staat het eigenlijk met onze houding ten opzichte van de Israëlische regering en ten opzichte van het defensieapparaat wat wij nu omhelzen. Nou, daar maakte ze zich van af, want ze zeiden, ze heeft natuurlijk geld genoeg op het moment om uit te geven aan defensie. Maar mij stoort het. Het heeft niks te maken met de Joden. Het heeft te maken met een Joodse regering. Waar gelukkig, ik was heel erg blij, dat voor het eerst de Israëli's zelf eens in opstand zijn gekomen tegen het gedrag van de regering. Want Netanyahu wil nu eigenlijk in het kort er een wet doorkrijgen waardoor hij ongeveer absolute macht verkrijgt. En de Israëli's protesteren, het deed mij goed. Al bijna 14 dagen, avond aan avond, tienduizenden de straat op. En dat is heel overtuigend, dat als het erop aankomt, zij nu eindelijk in de gaten begint te krijgen hoe slecht het is voor Israël, hoe gevaarlijk. Ook gevaarlijk voor de kinderen, voor mijn, de kinderen, ik heb daar familie wonen. Het is voor de toekomst van Israël onmogelijk om tot in het oneindige zo met een bezet gebied om te gaan. Dat mag niet. Dat is in strijd met alles wat internationaal geaccepteerd is. Ik citeer de winnaar van onze eigen Erasmusprijs, David Grossman. Die schrijft op 29 maart dat zijn land nu in een van de zwaarste crises van de geschiedenis verkeert. Netanyahu, zegt hij, is verwikkeld in meerdere rechtszaken op verdenking van omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Hij heeft bewezen dat hij bereid en in staat is om alles te doen wat in zijn macht ligt om het rechtssysteem op zijn kop te zetten, ten einde zichzelf uit de gevangenis te houden. Daartoe heeft hij een pact gesloten met de meest messianistische, gemene en ongure elementen uit de Israëlische samenleving en heeft hij cruciale en uiterst delicate regeringsportefeuilles uitgedeeld aan hun vertegenwoordigers. Houdt iets tegen deze man nog tegen? Als Netanyahu het nieuwe rechtssysteem doordrukt, zal Israël geen democratie meer zijn, maar wordt het de speelbal van een regime dat onder bepaalde omstandigheden kan afglijden naar een dictatuur. Dat is behoorlijk heftig. Ja, onze Erasmusprijswinnaar. Fantastisch dat hij het zegt. Hij woont daar. En hij verzet zich dus tegen al tijdenlang, heel kritisch tegen de regering. En nu is dus inderdaad ook tot zijn genoegen, wat ik zeg, eindelijk verzet vanuit de bevolking zelf. Het nare is dat Netanyahu zo stevig kennelijk denkt in het zadel te zitten, dat hij deze verandering in de wetgeving wel heeft uitgesteld, maar niet afgesteld. Hij heeft het uitgesteld. Nou, er was een minister van Defensie zelfs die zich keerde tegen de nieuwe voorstellen van Netanyahu. Die werd toen ontslagen. Die is een paar dagen geleden weer teruggekomen. Dus jij zegt, daar is de kous helemaal niet mee af. Nee, maar goed, Netanyahu heeft al gezegd dat hij zich niet gelegen laat liggen aan dit enorme protest. Nou, dat moeten we nog afwachten. Ik hoop natuurlijk dat de Israëli's het niet zullen pikken. En dat zij zich zullen verzetten tegen alles. Want dit is eigenlijk een crimineel. Hè, afgezien van wat zijn hele verkeerde aanpak